Electric Light Orchestra tak gra, a nasz weekendowy pociąg zaczyna bieg na stacji. Zapraszamy do Trójki. Maszynistką tego pociągu Olga Szućko, konduktorką sprawdzającą bilety pod numerem 22 i 7 trójek Karolina Gonet, kierownikiem drużyny konduktorskiej dziś Michał Kowarski, a ja się nazywam Robert Grzędowski i mam taki wózek z propozycjami dla Państwa. W tym wózku między innymi informacje i ciekawostki przygotowane przez naszych reporterów, no choćby taka z Finlandii. Zero śmierci na ulicach w europejskiej stolicy. W Helsinkach zrealizowano wizję zero. Więcej na ten temat kilka minut przed siódmą, także w odniesieniu do polskich dróg. Wcześniej sprawy międzynarodowe, zajrzymy też do prasy i na portale, a teraz gramy. Martinipolis w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. go, that's what she said. Sunshine, brighter than blind love, is all in the name of. LP w Trójce. Jest 6:18. Przegląd prasy. Karol Nawrocki rusza z projektami ustaw podatkowych. Ile to może kosztować? Pyta Rzeczpospolita i odpowiada wyliczeniami. Wyliczenia są szczegółowe. I tak, biorąc pod uwagę różne możliwości proponowane przez nowego prezydenta, obniżkę VAT-u, zerowy PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci, podniesienie drugiego progu podatkowego, zniesienie podatku Belki, podwojenie kwoty wolnej od podatku, no sporo tych pomysłów, jest jeszcze waloryzacja emerytur łącznie. Koszty realizacji propozycji nowego prezydenta mogą sięgać od 54 miliardów do nawet 125 miliardów złotych. Rzeczpospolita dodaje, że zdaniem przedstawicieli rządu na razie nas na to absolutnie nie stać. Wydaje się, że jednak stać na nieco więcej polskie kluby piłkarskie niż to, co pokazały wczoraj w europejskich pucharach. Jagiellonia co prawda swój mecz wygrała, ale Raków już przegrał, a Legia została, jak to napisał jeden z portali, zgruzowana przez zawsze mocnego zdobywcę Pucharu Cypru, AEK Larnaka. 4-1 na Cyprze dla gospodarzy. Trener Legii wprost wskazał winnego. Takim tytułem skusił mnie przegląd sportowy Onet. No i powiem szczerze, spodziewałem się, że winnym był sędzia, albo wiatr, albo pech, albo nierówna murawa, a tu się okazuje, że trener Edward Jordanescu powiedział tak. Gratulacje dla gospodarzy, wygrali mecz, musimy być fair i pogratulować zwycięstwa. Odpowiedzialność za wynik spoczywa na mnie. Trener bierze to na klatę i to mi się podoba. Bo to chyba nie tak oczywiste i codzienne w polskim futbolu. Teraz jeszcze Słowenia w przeglądzie. W Słowenii trwa poszukiwanie zwycięzcy, który wygrał 37 milionów euro w loterii Eurojackpot, ale nie zgłosił się po odbiór nagrody. Gmina Krań, gdzie zakupiono zwycięski los, z nadzieją oczekuje na rozstrzygnięcie, bo liczy na wpływy z podatku, które mogłyby znacząco zasilić jej budżet. Stawka jest wysoka, nie tylko właśnie dla posiadacza wygranego losu, również dla lokalnego samorządu. Pojawiają się już informacje o tym, ile procent podatku, 15% podatku mogłoby zasilić budżet miasta Krani, to ponad 6% rocznego budżetu tej gminy, więc pojawiają się w mediach informacje nawołujące posiadacza tego losu, by zgłosił się po wygraną. Zwycięzca ma czas do 21 sierpnia, by odebrać swoje 37 milionów euro. Ale co to jest 37 milionów euro, prawda? Po co się fatygować? Jestem pewien, że z miejsca możemy wymienić wiele rzeczy, których za 37 milionów euro nie da się zrobić, prawda? Dwie dwójki i siedem trójek. Czego by państwo nie zrobili za 37 milionów? Marcello, si, si. W kinie delfin, włoski film. film. Ona szepcze amore, si, si, si. Tramwaje wyją jak psy. Szczęścia nie znajduje miasto kobiet. O, miasto kobiet. Miasto kobiet. Miasto kobiet. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Mężczyźni są odrażająco brudni i śli. Po co komu 37 milionów euro? Na przykład nie dałoby się za to kupić Lamina Jamala do swojej drużyny. Co to za pieniądze? Czego nie da się zrobić za 37 milionów? Szukamy zrozumienia dla człowieka, który tej nagrody w Słowenii nie odebrał. 22 i 7 trójek. Together, together. Halo, halo, 2 2 7 3. Za 37 milionów euro nie sprzedałbym swojej rodziny ani kraju, ani rodaków. Dziękuję bardzo i pozdrawiam Polskę. No, trudno byłoby sprzedać rodaków, bo to by było tak mniej więcej po 1 euro za głowę. Mniej więcej. Polacy są nam drożsi. Autopromocja. Proszę państwa, radio to jest moja kołyska. Myśliwecka była pierwsza. W takim razie pani Irena Santor wróci z wybraną przez siebie muzyką do kołyski. Wsadzona na dziesiątki koni, taka uskrzydlona wręcz. To nie będzie audycja z nią lub o niej. To będzie jej audycja. Ja się tu w radiu zawodowo wszystkiego nauczyłam. Ten jeden raz. Rezydencja Ireny Santor. W niedzielę w Trójce tuż po 14. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Kamper spakowany? Jedziemy? Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból. Znowu? Przecież już brałeś. Ale działała za słabo i za krótko. Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Na co gotuje się pani Promocka? Na wielką promocję KitchenAid w Auchan. Zrób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj akcesoria kuchenne KitchenAid ze zniżką do 76%. A do tego weź udział w konkursie i wygraj robot planetarny. Regulamin na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuj. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. A to czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Izraelska armia przejmie kontrolę nad miastem Gaza. Gabinet Bezpieczeństwa zatwierdził nad ranem plan zaproponowany przez premiera Benjamina Netanyahu. Jak poinformowało jego biuro, żołnierze przygotowują się do zajęcia miasta i jednocześnie będą udzielać pomocy humanitarnej ludności cywilnej poza strefami działań wojennych. Więcej o decyzji za kilka minut w naszej audycji. Robert Bąkiewicz został wezwany do gorzowskiej prokuratury. Lider środowisk narodowych ma usłyszeć zarzut znieważenia 4 funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Chodzi o incydent na Słubickim Moście Granicznym pod koniec czerwca. Adwokat Roberta Bąkiewicza zapowiedział, że jego klient stawi się na wezwanie. Mija termin ultimatum w sprawie zawieszenia broni w Ukrainie, jakie prezydent USA Donald Trump dał prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi. W przypadku braku rosyjskich działań na rzecz zakończenia walk, Waszyngton zapowiedział nałożenie dodatkowych ceł na Rosję i kraje, które współpracują z nią gospodarczo. Jak ujawnił New York Times, w przyszłym tygodniu ma dojść do spotkania Trump-Putin. Pełny serwis o 7:00. W prognozie na dziś mamy zachmurzenie umiarkowane i duże i możliwe przelotne opady deszczu na północy, a na północnym wschodzie kraju również burze z niewykluczonym drobnym gradem. Ale poza tym pogoda iście wakacyjna, na termometrach od 20 do 28 nawet stopni. To na południu. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, więc temperatura odczuwalna powinna być nawet nieco wyższa. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 28 minut, godzina 7. In me. A little more pride, a little less fun. talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Conversation. O właśnie. Nawet za 37 milionów talentu króla Elvisa by się nie kupiło. I w ogóle za 37 milionów co można zrobić? Chyba niewiele. Za te 37 milionów euro to wydaje mnie się, że gdyby nawet to była nieskończona ilość, to na pewno bym nikogo nie pozbawił życia. A wczoraj jeszcze udało mi się uratować kotka, który stał na przejściu dla pieszych i czekał, a światła no niestety nie potrafił zmienić. Więc zawróciłem samochodem, bo jakbym był z tej samej strony co on i podszedł nacisnąć, to on by prawdopodobnie ewakuował się prosto pod koła pędzących samochodów. A w internecie za takie osiągnięcia przyznają nagrodę Fafika. To my też przyznajemy. Bardzo proszę, nagroda Fafika dla pana. Szerokie dżinsy, nigdy nie żałować cięcia grzywki. Chciałam być ikoną jak dżinsy. 37 milionów euro to za mało na 2 dwójki i 7 trójek. Myślę, że nie udałoby się chyba zostać prezydentem za 37 milionów euro, bo jak wspomniał przedmówca, no to wyszłoby to tak 1 euro na głowę. No tak, kto by nakupił kiełbasy wyborczej za 37 milionów euro? Zresztą, ile to by było tej kiełbasy? Ocean Love Balloon w trójce. Ale w trójce także Michał Strzałkowski. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. To wiadomość dosłownie sprzed kilku minut. Izraelski gabinet do spraw bezpieczeństwa zatwierdził plan przejęcia kontroli nad miastem Gaza. I to stało się kilka godzin po tym, jak premier Benjamin Netanyahu powiedział, że zamierza przejąć kontrolę nad całą strefą Gazy. Co zmieni objęcie całej strefy Gazy izraelską okupacją? Już to formalne. Tak, rzeczywiście tak będzie, bo w tym momencie izraelskie wojsko kontroluje mniej więcej 3/4 powierzchni strefy Gazy, ale to jest taka kontrola, która w każdej chwili mogłaby się zakończyć. To są takie rajdy wojskowe w różne części strefy Gazy. Teraz zapadła decyzja o tym, że miałaby zostać objęta cała strefa Gazy stałą izraelską wojskową kontrolą, okupacją, czyli byłby to powrót do sytuacji sprzed 2005 roku. 20 lat temu Izrael wycofał się wojskowo ze strefy Gazy, zostawił tam możliwość palestyńczykom aby rządzili się sami. Oni wybrali w wyborach jedynych, jakie się odbyły, Hamas. Hamas już nigdy tej władzy nie oddał. Premier Izraela Benjamin Netanyahu uważa, że ta władza Hamasu nad Strefą Gazy doprowadziła do, zresztą tak jak i wiele ekspertów, do tego ataku z 2023 roku. Zanim ta decyzja została formalnie przez rząd podjęta właśnie dzisiejszego ranka, to już wczorajszego wieczora Benjamin Netanyahu udzielił wywiadu amerykańskiej telewizji Fox News i zapowiedział to, co się dziś stało. I tak o tym wszystkim mówił. We intend to, in order to assure our security. Zamierzamy, aby zapewnić bezpieczeństwo, usunąć stamtąd Hamas i zapewnić ludności Strefy Gazy wolność oraz przywrócić rządy cywilne, ale bez udziału Hamasu czy innych ludzi, którzy chcą zniszczyć Izrael. Chcemy wyzwolić siebie i wyzwolić mieszkańców Gazy spod strasznego terroru Hamasu. Palestyńczycy muszą sami zrzucić tyranię Hamasu, który w Strefie Gazy trzyma nie tylko zakładników izraelskich, ale także 2 miliony zakładników palestyńskich. To musi się skończyć. I jak zapowiedział premier Izraela, mają powstać po jakimś czasie cywilne władze Strefy Gazy i mają tę kontrolę przyjąć siły arabskie, ale nie sprecyzował, co to znaczy. Powiedział tylko, że nie będzie to ani Hamas, ani władze autonomii palestyńskiej, więc na razie do końca tego planu nie znamy. Przeciwni temu wszystkiemu mieli być wojskowi, a przynajmniej duża część z nich, o czym mówił mi były polski ambasador w krajach bliskowschodnich Krzysztof Płomiński. Z punktu widzenia militarnego ta wojna w Gazie jest już dawno, bardzo dawno rozstrzygnięta. Praktycznie rzecz biorąc, Hamas przestał być jakimkolwiek istotnym zagrożeniem dla Izraela. To są niedobitki, mówię tutaj o tym zbrojnym ramieniu Hamasu, bo oczywiście ta organizacja ma również różnorakie cywilne swoje gałęzi, które no, pewnie będą w takiej czy innej formie, być może pod inną nazwą, funkcjonowały w społeczeństwie palestyńskim Gazy. Jak mówił mi ambasador, tę ideę trudno będzie Izraelowi pokonać bez przedstawienia Palestyńczykom po prostu lepszej alternatywy niż Hamas. Michale, przyglądamy się oczywiście wydarzeniom na Bliskim Wschodzie, ale także no, informacjom dotyczącym możliwych rozmów Donalda Trumpa i Władimira Putina. Te rozmowy coraz bardziej realne, a jaki może być ich efekt? No, oby byłoby to zawieszenie broni. Te rozmowy rzeczywiście są coraz bardziej prawdopodobne, wciąż formalnie. Mówimy o bezpośredniej rozmowie. Tak, tak, nie zostały ogłoszone. Jakby to miało wyglądać? Tutaj według amerykańskich mediów miałoby dojść nawet do trójstronnego szczytu między Trumpem, Putinem a Wołodymyrem Zełenskim. Wcześniej prawdopodobnie do jakiegoś spotkania Trumpa z Putinem, może też i spotkania Trumpa z Zełenskim dwóch na dwóch, a potem całą trójką, no ale to są na razie tylko takie przecieki, ale potwierdzane dosyć oględnie zarówno przez Biały Dom, jak i przez Kreml. Przyszły tydzień się wskazuje. Nie wiadomo dokładnie kiedy, nie wiadomo gdzie. Mówi się o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale wygląda tak rzeczywiście, że może do tego dojść, bo coraz więcej z godziny na godzinę jest to takich wciąż nieformalnych, ale jednak potwierdzeń. No i inny ekspert, z którym rozmawiałem, dr Dariusz Materniak z polsko-ukraińskiego portalu Pol.ukr.net, podejrzewa, że efekty tego spotkania mogą być konkretne, ale niekoniecznie mogą być szybkie. Wydaje mi się, że to, na co możemy liczyć na początek, w ciągu najbliższych jednak chyba bardziej miesięcy niż tygodni czy dni, to być może to, że uda się w czasie tych spotkań, które być może się odbędą, czy w przyszłym tygodniu, czy później, uda się wypracować jakieś porozumienie, przynajmniej o zawieszeniu broni, o wstrzymaniu ognia. To byłoby już dużo. A dzisiaj teoretycznie upływa ultimatum, jakie Trump postawił Władimirowi Putinowi. Jeśli nie będzie rozmów o zawieszeniu broni na Ukrainie, to amerykańskie sankcje, wysokie cła miałyby się na Rosję pojawić. Część ekspertów podejrzewa więc, że Władimir Putin może chcieć po prostu zagrać na czas, żeby odsunąć tę groźbę i przestrzegają amerykańską administrację, żeby się w taką grę na czas Rosji wdać nie dała. O sprawach międzynarodowych w Trójce o poranku Michał Strzałkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Voilà. Voilà. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards will fall where they may. And what about me? I believe in fate. Huh. They wanna know where I'll be in five. Huh. But what about today? What about tonight? Only one at a time. So precious. It's yours, it's mine, only one at a time. My life, my life, yeah. Am I wrong to assume if she can't dance, then she can't ooh, yeah. Am I wrong to say if she can't dance, then she can't ooh? Hey, I never wanna waste your time. My life, so precious, is yours, is mine. And look at the time, my God, so precious, is yours, is mine. Only one at a time. So precious, is yours, is mine. Only one at a time. My life, my life. Yeah. Spells around the clock, pants around the globe, with disco 54. I stare you in the eyes, spin you on your toes. Music and music without soul. Selling the top rolls, shot through blindfolds, pass the nitro, rock the love boat, get high to get low, kill the Merlot, step in your fast boat, you pick up the gold gold. Make love once or more, we rest and encore. Doodle that, that, that, hey. Break you off in your big cat cat, hey. Never seen no one this gorgeous. Pay your whole damn mortgage. But when you look at the time, hey, still you the one on the mind, hey. Still you the top of the prime, hey. Thank God that it's Friday, tonight let's be the life of the party. It's nothing to me, get up and move on your feet. I never wanna waste your time. My life, so precious. Is yours, is mine. And look at the time. My God, so precious. Is yours, is mine. 9 minut jeszcze do godziny 7. Tu trójka i audycja poranna i zgodnie z zapowiedzią, te kilka minut przed 7 zaglądamy do stolicy Finlandii. W ciągu roku w Helsinkach nie odnotowano żadnej śmierci na drodze. Tam udała się Wizja Zero. Wizja Zero, która również w Polsce implementowana jest od wielu lat, tylko że wciąż nie brakuje jej przeciwników. Zero śmierci na ulicach w europejskiej stolicy. W Helsinkach zrealizowano wizję zero. Jest wiele aspektów, które powodują, że efektywność działań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego ukazała się w Helsinkach w takiej formie, jaką dzisiaj obserwujemy. Ekspert bezpieczeństwa jazdy Filip Grega. Zaczynając od sposobu kształcenia kierowców, aż po zmiany infrastrukturalne, które w Helsinkach zostały wprowadzone. 700 tysięcy mieszkańców i ani jeden z nich nie zginął pod kołami auta w ciągu całego roku. W Polsce 7-krotnie mniejsze miasto za to samo osiągnięcie było nominowane do Europejskiej Nagrody Bezpieczeństwa Drogowego w Miastach. Aż 6 z ostatnich 9 lat jaworzanie, bo o nich mowa, nie żegnali żadnego zmarłego na drodze mieszkańca. Tyle, że osiągnięto to kosztem absurdalnego obniżenia limitu prędkości do 30 km na godzinę i maksymalnego utrudnienia jazdy samochodem. Odebrano ludziom wolność. Tak nieironicznie komentuje to publicysta Łukasz Warzecha na swoich mediach społecznościowych. Na tym właśnie polega absurd i szkodliwość wszystkich wizji zero. Nie uwzględniają one w ogóle kosztu po stronie wolności obywateli czy efektywności przemieszczania się. Jednak w komentarzach pod tym postem czytamy, że większość osób ceni sobie bardziej wolność do niebycia przejechanym niż wolność do parodiowania Mustanga z Dzikiej Doliny. Proszę sobie wyobrazić, poparcie wizji zero w mieście, które zetknęło się z tą ideą, przekroczyło 80%. Mówi autor sukcesu Jaworzna Tomasz Tosza, aktualnie pracujący nad ograniczeniem śmiertelności na warszawskich drogach, na których śmierci według Roberta Opasa z Komendy Głównej Policji jest i tak zdecydowanie mniej niż przed laty. Mówimy o spadku z ponad 50 ofiar śmiertelnych rocznie do 26 ofiar. To z jednej strony nowe, wyższe kary, z drugiej nowe, węższe drogi. Jest jednak jeden czynnik, którego bez skutecznego działania całego aparatu państwa nie wyplemimy. Mamy sytuację taką, że zdecydowana większość społeczeństwa chce bezpiecznych dróg, chce jeździć zgodnie z przepisami. A dlaczego tego nie robi? Nie chcą być